maka yo mo fiti ye moto ya soso malami ni mata seki ye zungu ya lobi pona ye oyo ne mo kili cinema adia bola sibula inzo ye mami kelebe. Banana biso bakolite asina yo pasina nga mama lelo soki toka bwani bana toboti na nyoko bokolo mama na magie magia bwana sibula inzwe mami keleve. Mama, ah, la Tongo etaneli ngamoye miso polele, to olingana ondimile longa na zunguruke madia bona na luka yo mingi na zangio mampase tuninga motema ngo sherie na filisika tinyo soya mbiansi na kichasa barumo bana lunga keske seba moni yote epa ya pepe na kimono ngoyo zalite na tune bibia na motoye binzela na yo epa ya sonzo femo amoni yote et pourtant ton mesene ki mingi chere bijou okanga ki pe motema na bampasi na ngai zongo zipanga lipota mobinanga malili etuninga na nzoto noki na katwe nalali na butu sherie bongi na miso te sherie bijo tongo etaneli ngai boye miso polele tolingana ondimile longa na zunguruke majabona na luka yo mingi na zangio bampasi etuninga motema ngo sherie na silisika te nyonso ya mbiansi na kichasa barumo bana lunga keske seba moni yote epa ya pepe na kimono ngoyo zalite na tune bibia na motoye binzela na yo epa ya sonzo ya fero amoni yote et pourtant ton mesene ki mingi chere bijou okangaki pe motema na bampasi na ngai zongo zipanga lipota mominanga malili etu Banga malili na mtoto Ekangi na mole mao na weyo Bongo lange bouche o chérie Esprit lange change o sona na mulwe Bicho kangi monte mao mama oko Bicho longo la likuta o mama oko Osi banga malili Lelina kati ya butu bijwe Osala ngai nini na kumi kompondwe Oye bima pena nga ondiminga na zunguruke Bijo kangi mote mao mama oko Bijo longo la likuta o mama oko Osi panga malili na mtoto Beka nginga mole mao na weyo Bongona nge buje o Kitoko na ngaya nzoto esili yo kanga imawe Na komi posa la beso nipo na yo sheri Biji yo tia nga wapi na komi zobe Na tangi pinzoli ya boli mongo sheri ye Bisho kangi monte mao mama oko Bisho longo la likuta o mama oko Osi panga malili Na tuni mama na plani na platon de 15 ans. Na singi para foto ya suka ya kangaki yo. Bisho kaki motema o mama oko. Bisho longo na likuta o mama oko. Osi panga malili na mtoto. Eka nina mole mao na weyo. Bongo na mebuche o sherie. Espina me change o sona la mulwe. Kitoko na ngayanzo to esili yo kanga imawe. Na koni kosa la besom ni pona yo sheri. Biji yo tiya na wapi na komi zoba. Bisho kangi motema o. Bisulongola liputa o mama oko Osi panga malili na mtoto o Eka nina mole mao na weyo o Bongo nange buche o sheri efe Espi nange change o kuna la mulwe Sozo, mana yo foto mese. Thank you. la bouquet de rose, maman. Sisi kaliboke, sisi ka chéri mon cœur, sisi ka bouquet de rose, maman. Sisi kaliboke, libakunga na beti lelo chéri bolingo e. Tikate, liboke yo lambeli ngai sisi na meka e, aina yo kapu, libakunga na beti lelo chéri bolingo e, aina kotikate, liboke yo lambeli ngai sisi na meka e, aina yo kapu, oh na sule bolingo, aina yo chéri, aina yo, na langwe bolingo e, aina yo. Chéri mon cœur, sisi ka bouquet de rose, maman, sisi ka liboke, libakunga na beti lelo, chéri bolingo e, ngai na koti kate, liboke yo lambeli ngai sisi na meka e, ngai na yo kabu, libakunga na beti lelo, chéri bolingo e, ngai na koti kate. Aina yo, ezali se poso nzoto mofude na ngai oyo na miloba na ngai na ye se po vivre oh sisika ye Hey.